Маруся, ти Маруся, і ти чорна, як циганка, і сама полюбила, сама полюбила чорнявого Іванка. І сама полюбила, сама полюбила чорнявого Іванка. Маруся, ти Маруся, люблю я твою вроду, і люблю, дивіться, люблю, дивіться, як ти йдеш по воду. Люблю, дивіться, як ти йдеш по воду, як ти йдеш по воду, як ти йдеш водою. Люблю, дивіться, люблю, дивіться, Марусю, за тобою. І люблю, дивіться, люблю, дивіться, Марусю, за тобою. І у полі два дубочки, два зелененькі, люблять мене хлопці, люблять мене хлопці, обидва молоденькі, люблять мене хлопці, люблять мене хлопці, обидва молоденькі.